mierele, sculele, care au nevoie de un mic moment de încălzire, nu? Așa, ca orice chestie sportivă. Să vă spunem așa, exact cum zicea și colega Remețean mai devreme, avem 4.400 de euro și o tabletă Samsung Galaxy în programul nostru undeva până în ora 22, adică în următoarele 3 ore. Nu știm exact când, pentru că se întâmplă să vină concursul neanunțat întotdeauna. Lucky's Cash, 4.400 de euro și un Samsung Galaxy Tab. Așteptăm de asemenea și dedichisurile voastre, ca de obicei 0722 20 60 20. Vă înscrieți la 0735 600 100, SMS-ul cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM, pentru Kiss Cash desigur, sau gratuit pe site-ul kissfm.ro. Începe Loca? Da, începe Loca. Stai să punem Loca. Să-l și mixăm, nu? Stai, atenție. Stai că vine mixul imediat, stai. Da. Până la 10 împreună, Shakira. Asta a fost un teaser, nu? A pentru fost Loca. Un teaser, da. Hey, gata, hai că am dat drumul și la mix. Avem Loca chiar acum. Urmează una mai veche, foarte tare. Ian Carey, Michelle Schellers. Keep on Rising și apoi Roa, ne place. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace, cum vă place. Nu ne place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de Cândecul de leagă în cer. the mix. Yo, Roa, ne place. 7 și 12 minute. Hai că am intrat puternic așa în mixul de azi. O nouă săptămână cu bateriile încărcate după nebunia din weekend, de la munte, de la partid, nu? Da, vă invităm să intrați, uite, dacă tot aici de partid, pe kissfm.ro/partidul. Avem poze de la super petrecerea de la Galați. Olic și Dan Fințescu au fost acolo. Și de acolo puteți să și descărcați înregistrarea petrecerii. Și dacă ziceam de descărcări, avem podcastul, îl adaptăm ceva mai târziu pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo și ori ascultați, ori downloadați. Ce vreți voi, absolut ambele variante sunt gratuite. Puțin mai încolo avem prima tură invitată, nu? Prima gașcă. Prima lansare oficială, Connector, în studio cu noul single, Ring the Alarm. Iar ora următoare vine Xonia cu lansarea oficială a noului ei single, Hold On. Gata, continuăm mixul Morandi imediat, Midnight Train, ne întâlnim și cu Sick Bromance. Și apoi avem Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. The Young și Olix. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way, yeah. You will never feel alone, my touch is such a rush. It all. Cunoscută pentru Gazanova și Andreea Selfish Love la Kiss Kiss in the Mix. Avem, să vă spunem, codul mult așteptat din rețeaua EMAG, dar mai întâi textul, frumos. Da, Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în WWW, știi foarte bine de acum, rețeaua 2. Am abordat jocul și premiile. În fiecare zi, dacă asculti Kiss FM, intri pe site-ul kissfm.ro și descoperi codurile DJ-ilor sau pe cele ascunse în site. Avem și coduri ascunse în site. Intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. Dar avem și premii săptămânale, câte 3 televizoare Full HD. Codul de astăzi pentru rețeaua.emag.ro la Kiss Kiss in the Mix este rețea. Foarte simplu. Da, rețea. E ușor de reținut. Tocmai de aia ne-am gândit să fie pentru toată lumea. Multă baftă celor care s-au înscris acolo. Continuăm mixul cu Voxis, Tell Me Everything. Aista și Sugar Daddy's vin cu piesă nouă, Fallin. Și apoi ne întâlnim cu Impact și Moving Elements Today. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Foarte tare piesa asta de la Impact și Moving Elements. Today the world is mine. Hai să vedem ce mesaje am primit. Primele mesaje de la voi astăzi. Pentru Claudiu din Constanța, la mulți ani Simona din Brăila. Să fie pentru tot staful Kiss FM, că fără voi muream de plictiseală. Sunt sequestrat la spital de 10 zile, vă ascult non-stop. Să mai fie pentru o fată specială, Eliza de la Mihai. Băi, să sperăm, domnul Mihai, că Eliza te-a vizitat la spital. Uite, ce om cu bun simț a zis. Scuze că e mesajul cam lung. Stai liniștit, asta e, cred că, printre cele mai scurte, dintre cele mai lungi. Că primim noi nuvele, nu alta. Pentru Lavinia din partea lui Sebi din Cluj și pentru toți prietenii. Bună seara, vreau și eu o dedicație de la Modelin pentru toți prietenii de la Bal și aș vrea și eu Puia Connector American Dream. Pentru toți cei care sunt din nu știu ce biliard, în special pentru cei de jos, din Baia Mare vă salutăm, sigur că da, nu știu de la cine, nu știu. De la subsol, nu? Băieță, astăzi vreau să mă distrez cu voi, să nu mă dezamăgiți, Alex din Gheoroiu, Vâlcea. Da, și încă unul, bună seara, băieți, vreau și eu un dedichis pentru colegii mei cu mesajul, lăsați copică, luăm băi mâine seară salariile, nu fiți triști, și pentru voi, băieți, toate piesele din seara asta, Vlad din Bacău. Încheiem 42 de minute de mix și imediat după pauză ne întâlnim cu Connector. Connector single nou, lansare oficială la Kiss Kiss in the mix. Mix. Oh my god, thank you. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. 7:47 de minute, ziceam că o să începem prima tură de invitați, mai exact Connector. Hello, hello. Hello, bună seara. Break yourself. Yeah. Does this connect to motherfucker, you bad? Why you trying to be alive when your life is so that I'm still alive since 10 years ago? I never leave the scene cause I know you will miss me now. So, let your mind just inhale my flow, inhale like coal, just to release your soul. I'm here taking care for my family, my burning love song have feed my whole family. In my young days, I was so close to insanity. Having a half of me wasn't enough for a Mr. C. What a MCEs, what a fantasies, what a G's. I'm a please, Jesus. Why you people acting so anxious, envious? I know who I am, I can't forget what I was. Acting like dealers, bone atrocious newspapers. Bună seara, still rapping on production. Bună seara, Kiss Kiss in the mix. Hello, hello, bine v-am găsit. Hello, bună seara. Bună seara, bine v-am găsit. Despre noul tău single, să ne spui care este titulatura exactă. Dar da, piesa se numește Ring the Alarm și este o producție semnată Rapping on Production, mai exact. Linia melodică și versurile sunt compuse de mine, iar orchestrația, atenție, este realizată de cel mai nume membru Rapping on Production, prezent aici cu noi, Răzvan Matache. Bună seara! Bună. Stai așa, să deschide microfonul altul. Hello, Răzvan, bună seara! Bună seara! Răzvan cu chitară, pe el l-ați auzit mai devreme, cu chitară și cu un freestyle, chitară. Da, și cu un freestyle, da, frumos. Chitară și mai nouă producție, foarte interesantă. Da, da, da. Noi am auzit piesa, sună foarte bine, avem și varianta extended acum oficial de la voi. Mulțumim! Noi mulțumim pentru apreciere. A pus-o și în club în weekend, reacțiile nu vrei să știi. Sunt bune, nu? Po, da, da, Doamne ajută. Bine. Bine. Doamne ajută, Doamne ajută. Așa încât lansarea oficială, premieră, extended, radio edit, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix, exact. No single connector. O ascultăm și povestim imediat după ea. Enjoy! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Foarte tare, precum ziceam, l-am testat și în club, reacții foarte bune, vedeam și pe SMS acum mesaje foarte ok. Și Funny Connector îți transmit salutări fanclubului Timișoara și fanclubul principal. Da. Cele două fete ne-au contactat și... Salutăm și noi pe președinta fanclubului, pe Alexandra. Și pe Cristina din Timișoara, pe Doriana, pe toți. Vă iubim și mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi. Fetele mi-au promis că vor face tot posibilul ca piesele, ca piesa de fapt, ca Ring the Alarm să fie în top până la vară, până la toamnă să... Adevărul că e ca și în concert, la fiecare, la sfârșitul fiecărui concert spun o treabă, zic că 50% din succesul nostru se datorează lor, întotdeauna. Corect, așa e, așa e. De ce ruptura de Chris Meyer, cel puțin din punct de vedere al apariției? Chris Meyer este un artist de sine stătător. El este un DJ, e foarte, foarte bun și trebuie tratat și respectat ca atare. Deci va trebui să aibă gigurile lui separate. E deja cineva. Deci fiecare și, pe drumul lui? Da. Asta și a fost ideea. Eu am fost o scriță mică pentru el și a fost excelent. Oricum, a rămas în studio, în Rapping Production. Lucrăm în continuare. La single-ul lui am lucrat și eu, lucrăm cu toții. Acum îl promovăm pe Răzvan Mătache. El este orchestratorul piesei. Cu Răzvan mergi în concerte? Da, cu Răzvan merg în concerte, facem niște unplugged-uri frumoase. Da. Foarte tare. Bun. Fii atent, am văzut că voi ați filmat. Zi-ne unde o să găsim filmarea, unde o găsesc fanii, unde pot să vadă, pe Facebook-ul tău, pe Facebook, site, da, pe... Connector oficial, pe site-ul meu connector.ro și pe canalul de YouTube, mi se pare. Corect. Și pe Rapping On Production, foarte că punem și pe Rapping On Production.ro. Da, .ro. Multă baftă cu noua piesă, o să o auzim cu siguranță la vară, mai mult, sigur. Vreau să mai transmit și eu câteva mesaje. Da, normal. Aș vrea să spun la mulți ani tatălui meu, împlinește 53 de ani. Astăzi, la mulți ani, la mulți ani! Da. Sau de fapt, acum mamă o să mă înjure puțin. De fapt, o să trebuia să spun inversul vârstei, 35, da. Da. Și la mulți ani tuturor domnișoarelor, doamnelor. Mâine este ziua lor și ne înclinăm. Ring the Alarm special pentru toate domnișoarele. Sunăm alarma pentru doamne și domnișoare mâine. Corect. Ok, baftă maximă cu noul single Connector, Ring the Alarm. Mulțumim de invitație. Mulțumim. Sunteți o casă deschisă tot timpul pentru noi și vă iubim și vă respectăm din punctul ăsta de vedere. Mulțumim foarte, foarte mult. Ok, n-aveți pentru ce ai multă baftă, succes. Ne mai auzim la Kiss. One love. Hai să luăm o mică pauză. Da, luăm o mică pauză, facem niște poze, o să le punem pe site-ul Kiss FM și ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Listen, I do, I love it. My station. I love the station. Kiss FM. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Hello again, Kiss Christina Mix, e au fix, intrăm la a doua oră. Hello, Mr. Olix, din nou. Hello, DJ Young, din nou. Avem 4.400 de euro, ne uitam în lista de înscriși și la potul momentului de la Kiss Cash, 4.400 de euro și un Samsung Galaxy Tab. Undeva în următoarele două ore vine și concursul. Numărăm banii, chiar acum erau aici un pic. Ia pune deoparte așa. Stai așa. Că... Deschide safe-ul, așa. Da, uite, acolo. Sunt chiar 4.400, a pus colega Remețean încă 100 de euro din buzunarul propriu. Glumesc. Ia 100 până mâine, că am și eu nevoie. Bun, continuăm mixul, avem Copii Pizza, Pereți, Alessia, Borona Supo, LLP Remix și Ella Rose cu Gina Manzotti, Noi Uno Love. Astea sunt primele 3 piese din cele 40 de minute neîntrerupte de publicitate. Da, care încep chiar acum. Printre ele avem și Derichistul 0722 20 60 20 și desigur facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה.

No Love la Kiss Kiss in the Mix. 8:13. Așteptăm în continuare de richisurile voastre la 0722 20 60 20, și desigur pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Dar acum, atenție. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. The memory of you still lingers on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Getting dark and the walls are so tight. piesă nouă, se cheamă Top of the World. O să o ascultăm, o să o ascultăm cu siguranță în această seară. Nici bine nu s-a terminat weekendul pentru noi, nici pentru partidul Kiss FM. Nu s-a, sau bine, s-a terminat și începe un nou weekend pentru partid, începe de marți. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire mâine seară în Club Versus din Ploiești, iar joi ne reîntâlnim în București în Clubul Rococo în centrul vechi. Hai să vedem de Kiss-urile. Cineva care vrea Morris, nou single Because of You pentru soția mea. Nu știm cine e el, cine e soția lui. Bă, numesc Mircea ce mai... când mai facem un show, Justin Timberlake și Nelly. Ok. Ei împreună să facă un show sau da, cum? Da. Avem așa de la Laur pentru viața lui. Viața cu H mare, cu mesajul portița inimii mele s-a zăvorât și acum depinde doar de tine dacă vei folosi unica cheie ce se află în posesie. Oh, ce poezii! Eu iau radioul cu mine și la duș, așa trebuie să facă și un chisoman adevărat. Adi din Timișoara, foarte tare, salutăm la Timișoara acolo. Înseamnă că ai un radio subacvatic. Salut, vreau melodie cu 50 Cent pentru băieții din cartierul Alea Trandafirilor, Târgoviște și Eli White pentru femeile lor, mă înțelegi. Ai, mai uitat să citești cuvântul de după 50 Cent. O piesă cu 50 Cent, bengoasă. Bengoasă, da. Frate, da, să se știe. Și după aceea, frumos așa, ei sunt jmechiri acolo în cartier, dar cartierul se cheamă Alea Trandafirilor. Ok. Ce mai avem? Bună seara, sunt Gabriela din Craiova. Aș dori și eu, dacă se poate, o dedichis cu melodia mă sală să ne plei în buiaca pentru sora mea, mama mea care ascultă acum Kiss FM. O seară plăcută! Ai zis o dedichis de parcă hip pe Facebook în limba română. Avem la tare se apăsă triste. Imediat Voltage și Deepside DJs și Barbara Streisand de la Daxos. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Y me recuerda el olvido de aquel amor. El olor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Y me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. DJ Young, Olympic in the Mix. Foarte tare varianta asta. Bine, aia originală, de fapt. Da, ne place, cred că cel mai mult dintre toate cele posibile. Originala întotdeauna e cea mai bună. Daxos, Barbra Streisand la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să vă spunem, mâine e 1 martie. Le spunem de pe acum la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor. Și trebuie să vă spunem că bucureștenii, mai exact bucureștencele, vor avea parte de niște surprize din partea DJ-lor Kiss FM. O să ne găsească pe străzi și nu oricum, ci cu floricele. Nu știu dacă am găsit ghiocei, dar oricum niște flori frumoase și cadouri pentru doamne și domnișoare. Mâine pe străzile din București. De dimineață până seara ne plimbăm prin tot orașul, prin cele mai importante zone din București. Toți DJ-ii de la Kiss, desigur, de sex masculin vorbim. Da. Vor împărți flori și poate și alte lucruri interesante. Mărțișoare? Mâine se dau mărțișoare? Mâine se dau, da. Deci mâine, de fapt, este ziua mărțișorului. Ziua mărțișorului și... este pe 8 martie. În 8 martie ce mai dăm? Flori? Flori, da. Am înțeles. Marea șmecherie este că fetele primesc flori și de 1 și de 8. Știi? Asta e toată poanta. Da, las că vine 9 martie, ziua bărbatului. Să văd eu atunci ce primesc. Păi și ce dacă? Ele au două, nu înțelegi? Noi avem o singură zi. Da, sol. Bun, pauză scurtă și ne întâlnim cu Sonia. Vine să ne prezintă noul ei single. L-a auzit deja la Kiss Kiss in the Mix. Piesa se numește Hold On. Sonia, lansare oficială imediat la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on in. Alright, let's go. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Este exact 9 fără un sfert. Este timpul pentru cea de-a doua sau al doilea invitat de astăzi. Eva Black, Sonia, hello. Hello, bună seara. Bună seara, bună seara. Sonia s-a întors de acasă, de unde s-a bronzat. Da, bine, oricum, nu știu dacă s-a bronzat, dar a stat la căldură, mai multă căldură decât avem noi aici. Da, a fost foarte cald, a fost 25 de grade până în 40 de grade, mult mai bine decât ce e în România. Dar lasă că vine și vara la noi. Da, pentru cei care ne ascultă și nu știu despre ce vorbim, Xonia s-a întors de curând din Australia, de la ea de acasă. Da, bine, ea este româncă, mutată o perioadă în Australia, după care s-a întors din nou în România și... Și uite, auzim! Ai venit să lansezi cel de-al doilea single, nu e al doilea, practic, oficial. Al doilea single, da, featuring Deep Central, se numește Hold On și sper să vă placă. Înainte de asta ne amintim de My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Remix și apoi o să lansăm oficial în premieră Hold On. Avem și varianta cu ID. Ok! Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Remix. Sonia este live în studioul Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Hello again. Hello again. Hai să ne spui despre surpriza pe care ai avut-o când ai aterizat în București. Am aflat că My Beautiful One a fost cel mai difuzată piesă în anul 2010 și vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Dacă nu mă înșel, tot de la noi a plecat și My Beautiful One acum. Da, am făcut lansarea aici la Kiss FM. Acum, da? Acum în mai, aproape un an de zile, da? Iată, 10 luni. Înainte de vară, da. Și se pare că ți-am purtat noroc. Piesa a fost cea mai difuzată pe 2010, conform clasamentului oficial Media Forest. Adică site-ul sau, în fine, programul care monitorizează toate radiourile importante din România. Bun, hai să ne spui despre single-ul 2. Ok, se numește Hold On. Este din nou un featuring cu Deep Central. Ah, ok. Așa, noi am făcut oarecum o echipă și ne simțim foarte bine împreună și o să mergem înainte în formula acesta. Hold On a fost scris împreună cu mine și cu Deep Central. Este o piesă din nou despre dragoste și e foarte diferit decât mai perufumăm, dar pe aceeași linie. Foarte bine, bun. Înseamnă că o să avem parte din nou de o piesă interesantă din partea ta pe timpul verii, în toamnă. Da, sperăm. Mergând cu ea către iarnă. Pregătiți ceva remixuri la ea? O să fie ceva remixuri făcuse. Încă nu știu prea multe, de-abia am ajuns în țară, de-abia acum începem promovarea, dar puteți să stați în legătură cu mine pe Facebook, pe Sonia Music sau pe like, pagina mea de like, Sonia, sau pe soniamusic.com. Ok, acolo o găsim pe Sonia. Videoclip! Da, videoclip în curând. Sperăm să nu trebuie să așteptați atât de mult, că acum am așteptat pentru My Beautiful One. Încă nu știu nimica ce poveste o să fie, dar o să fie din nou ceva... Ceva cu love. Ceva cu love. Și o poveste acolo. Bun, păi să facem presiune la casa de discuri atunci. Da. Să pregătească videoclipul mai repede. Ok, premiera oficială, Sonia și Deep Central, Hold On, la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Oh, Deep Central, Hold On, noul single, lansare oficială, premieră la Kiss Kiss in the Mix. Ok. Am o întrebare de la al nostru coleg Cătălin Dezbrăcatu, care ne-a zis că te știe foarte bine. V-ați întâlnit odată la Cronica Curcotașilor din Grăuță. Te întreabă, cum dai vocile astea cu le cânti tu așa sau se fac pe calculator? El nu știe producție muzicală, nu știe muzică. Nu, am făcut... De fapt, m-a întrebat dacă nu te neci când cânti. Asta e întrebarea. Nu, este pur și simplu un efect de voce pentru să pot să transmit ceva, am ceva vocal. Deci, tu ai zis odată E și băieții de la Deep Central l-au luat, l-au făcut, l-au tăiat, l-au dat... Nu? No. L-ai făcut tu așa? Da, dar nu ne refeream la celelalte părți alea întrerupte, știi? Alea dese. Asta, Da. Asta e tăiat, normal. Da, nu știam. Dar trebuia să-i dăm un răspuns oficial și colegului nostru Dezbrăcat, care era foarte, foarte curios. Cum se face chestia asta? Păi, uite că am învățat cu ocazia asta. Ai învățat ceva nou azi. Foarte bine, multă baftă cu piesa nouă, succes mulțumesc maxim. Mulțumesc frumos și vă mulțumesc tuturor care au votat piesa. Mulțumesc Kiss FM pentru susținere și sper să avem un an la fel de bun ca anul trecut. Ok, să auzim piesa la mare, la vară și peste tot să prindă. Da, vă mulțumesc frumos, o seară plăcută și vă pup! Te pupăm, Xonia, pa, pa! Te pupăm, baftă! Facem o mică pauză și avem piesa Non-House în câteva clipe la No Fix. Mamă, deja e nouă? Da, e nouă fără 3 minute. Oh my god, hai, cu pauza! No Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Hold it on me. Brian and Tony go let the ladies know. They got it going on. Shug it. Hey, sexy lady. Up the wall and my size ain't small or tall and catch a glimpse her clothes be falling. Her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboards bang till early morning. Hey, sexy lady. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. You're driving me nuts. I like your flow. Your body's banging. Sexy lady. Out of control. Sweet and nice. You put it on me. You know you got that feeling. Hourglass shape, girl. Wow. Hey, sexy lady, you go fly. Drive me crazy, you been on and on and on. Hey, sexy lady, you go fly. Drive me crazy, you been on and on and on. Got an extra sexy like, ooh. And you make me wanna say hi. When you shake it down low. Girl, you're wicked to rock it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you're wiggly, jiggly and oh. And you're wicked to rock it now. Hey, sexy lady. Ha ha ha ha. Shaggy. Sexy lady. Piesa Non House. Asta lava, mă. La Kiss Kiss in the Mix. Check it, check it. It's going down. The original Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Cu Martin Solveig și Dragonet. Hello! Imediat, Ellie Wilde, nu te mai caut extended, nu te mai extended, nu te mai caut și atât. Da, nu te mai caut pe extended și Eric Iglesias cu Ludacree Tonight. Cred că e un remix la Eric Iglesias din acum îți place ție cu jocuri de calculator. Simplu, poker. Vreau și dacă se poate, Matias Missing You, Adi din Corabia pentru soția mea, Daniela, zice el. Olix, nu, Martin, nu e ziua bărbatului, este 6 mai, zice Anca. Ok, bine, 6 mai. 6 mai să fie, dar de ce să nu fie 9 mai? Poftim. Da, să fie și 9 mai, na. Hello de la Elena pentru fetele ei, Elena și Gabriela, ne place de la Roa, cred că am avut deja. A fost, a fost la început, poate mai punem o dată, de ce nu? Salutare, băiți, aș vrea și eu o dedicație pentru Andreea cu mesajul, te pup și eu și mâine aștept mărțișorul. Următoarea melodie să fie pentru ea, Alin din Piatra Neamț, mersi! Hello, vreau și o melodie pentru sufletul meu, ceva cu Babilonia. Mâine este ziua mea, dar nu știm cine ești, cum te numești, de unde vii și încotro te duci. Tot setul din seara asta să fie pentru fetele din 12F de la Colegiul Național, Blaicu Vodă din Curtea de Argeș, un mic dedichis mățișor pentru mâine, zice Adrian din Curtea de Argeș. Să fie pentru toate femeile cu mesajul la mulți ani și să fiți iubite de cine vă doriți voi, zice altcineva. La mulți ani! La mulți ani, femeilor! Mâine dimineață, bună seara, DJ Kiss FM, sunt pe străzile din București, în parc flori. Come on! Dun, dun, dun, dun, dun, dun, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss,

Foarte, foarte tare, foarte interesant. În stilul inconfundabil de la Chucky. Chucky face niște remixuri mai mai grele, așa, dar ăsta chiar sună bine. Avem facebook.com/KissFM România, cel mai bun radio din România, Kiss FM. Cu voi am câștigat peste 20 de curse și vreau mai multe și tot pe muzica de la Kiss FM. Vreau un autocolant cu Kiss FM să lipesc pe mașina lui, cine mă poate ajuta? Și pe care o mașină? Păi să vii, nu știu, să vii să iei unul. Să vii la sediul Kiss FM din București, o să-ți dăm în coment adresa. Sau, dacă vrei, le trimitem colegilor noștri din țară, spune-ne unde vrei. Salutări de la Curtea de Argeș, de la Andrei, toate melodiile să fie pentru Colegiul Național Vlai cu Vodă. Foarte tare să fie. Vreau și eu unde dechis într-o schisomană, zice Adrialin Boss. Boss, dai seama, adică o denumire interesantă pe Facebook. Să știe! Pentru fetele din Icu, de la camera 18, cu mesajul să nu mai fi supărate, zice Vali Valentin. Repede, cum se numește melodia asta, întreabă cineva. Bine, era un mesaj de acum un sfert de oră. Kiss, kiss, și din nimic, cel mai tare în Pix cu DJ Young și Olix. Ok, mulțumim mult. Cel mai tare Pix. Aș dori și eu piesa de la vină la mine, remixul. L-am notat aici, o să fie puțin mai târziu. Este! Nu știe, se mărește potul, ura! Asta ce s-a luat concurs. Asta e la bucuria lui Angel Adrian, atunci când băiatul din Ploiești nu a știut indiciul și potul merge mai departe, așadar. Corect, și Chris Meyer, Steel! Ina Sun is up! Și Plan Win, ia Bibi! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss, kiss in the mix, come on! We still have like fire, Kiss FM. We still climbing higher, and celebrate Zion. We'll never grow tired, connect her in my ear. We still have like fire. Zion, we'll never grow tired, connect her in my ear. still hot like fire. Oh, we still climbing higher. Oh, and still we're a Zion. We never grow tired. Connect her in my ear. Yeah. Haters become lovers, 'cause music is just us. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connects in my ear.

girl, I'm falling. It's a crazy town that's rolling to the place that we be balling. On the dance floor, we controlling. Yeah, girl, I think I'm falling. It's the way we keep on calling. Scream my name until the morning, señorita, take it down. Al doilea single împreună, piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Kalia! Urmează alte super hituri, dar până atunci să vă spunem de podcastul Kiss Kiss in the Mix, updatat la zi, aveți acolo toate edițiile din ultimele zile, inclusiv cele de la munte. Într-o oră. Updatat la zi, într-o oră, da, într-o oră. Să le punem pe toate la zi acolo. În așa fel încât să le downloadați gratuit, desigur, să le aveți cu voi oriunde mergeți. Așa, trebuie să vă spunem și despre blogurile noastre. DJ Young foarte activ astăzi pe blog, pe ovidiusanescu.ro găsiți cele mai noi lansări de la Kiss Kiss Remix, poze, piese, invitați, toți îi găsiți pe ovidiusanescu.ro. Găsiți și la mine un blog momentan neupdatat pe olix.ro. O să punem niște postări în zilele astea, inclusiv link-ul din YouTube cu noile piese lansate în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Să vă mai spunem despre Winter Kiss. Da, mai avem încă două weekenduri. Weekendul ăsta îmi am la liber. DJ Ang o să fie, nu știu, vedem cu cine o să fie. Weekendul viitor îmi iau eu liber. Olix o să fie, nu știu, vedem cu cine o să fie. La Sinai o să fie DJ Jonesy, probabil cu două colegele noastre, probabil cu, nu știu, nu spunem. E plăcut să-ți petreci weekendul în compania unor colege de la Kiss FM și mai ales într-un cadru așa romantic și natural, cum este muntele, nu? Da, neapărat. Și tot în weekend, care weekend începe de mâine, se întâmplă partidul Kiss FM ediția 170. Mâine seară, Olic și Dan Fințescu vin în Club Versus din Ploiești. Joi, suntem în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Vineri în Club Euforia Roman și sâmbătă în Club Sky din Iași. De acolo vom și transmite în direct. Gata, continuăm tracklist-ul. Un remix foarte tare la Snoop Dogg și Dr. Dre Steel. După care Swedish House Mafia și Pharrell Williams vin cu One Your Name. Și ne dărim și cu o piesă nouă noță. Tony Tone și Lexi Forever Alive, o piesă dată de noi în premieră acum ceva timp. Acum câteva luni, cred că anul trecut, nu? Parcă da. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Still fucking cuff in the crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I wanna know your name. Your name, name, name, name, name, name. how we feel there. I felt you everywhere. Close your eyes and feel the sound with me. I love you endlessly. Close your eyes, now we feel there. I felt you everywhere. Love you. Estame ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Megamix la final, am mixat Sava și Raluca cu tocul la Cotic Sound și Christian D. Cred că în curând vor putea face o piesă împreună. Da, dacă vi se pare că au sunat ciudat piesele de mai devreme, să știți că le-am ciopărțit un pic. Am tăiat câte bucată din urmă, câte bucată. Dar de ce să mai fac alta? Să o lase pe asta. Ce sună bine? Da, sigur că da. Poate fi un mashup, ia uite. Hai să ne luăm la revedere, în special voi. La revedere. După ora 22 vine Boba. Boba, despre ce vrei să vorbești în seara asta? În seara asta avem o temă foarte interesantă. Încă nu m-am gândit la ea, dar este foarte inteligentă. După fix o să aflați ce și cum. Mulțumim Ovidiu, mulțumim Olix pentru eforturile făcute. Să închideți ușa, să rămână, mersi mult. Să-mi închizi și mie microfonul. S-a dus, a plecat. L-am lăsat să vorbească singur. Ați văzut că se descurcă și singur. Dacă aveam și niște putoane DJ de radio, poate să facă radio și de pe Marte. Și în intersecție, da. Ok. Ați vorbit și voi oamenilor despre ce facem noi mâine. Sigur că am zis de mai multe ori. Mâine de dimineață până seara DJ Kiss FM vor fi prezenți în cele mai importante locuri din București, în cele mai aglomerate locuri, să dea cadouri fetelor, doamnelor și domnișoarelor. Nu? Adică noi stăm până la 12:02-3 în radio și ăștia ne din radio, colegii noștri care vin cu idei multe și deștepte, ne pun să ne trezim la, nu știu, cât ca la 10 dimineața să fim în intersecție, frate. Eu la 12 mă trezesc în mod normal. Păi da, mă, cum, da, pentru cum gagici. Să fiu? Da, facem eforturi pentru gagici, nu? Faci, nu? Fetele fericite. De exemplu, subsemnatul, mâine dimineață la ora 8 o să fie undeva în zona Dristor pentru a împărți flori. La 8:30, hai treacă, 8:30. Cât mai dori? La gura de metro pleci Dristor. Direct din eu zic să facem misia împreună cu colega noastră, Carmen Bădan. Și dimineața pleci de aici, faci cu noi încă cărcotașile vreo 10 minute și după aia pleci direct de aici. Pentru mâine erau flori, dar Maria Boba a venit în radio cu un braț de flori și ne gândeam că le-a primit el. Ce drăguț! Nu, sunt pregătite pentru mâine. Mâine dimineață, dis de dimineață, fetele care circulă în București către sau de la job vor fi înflorate. Mamă, ce frumos am zis. DJ Kiss FM. Pe final, gata ziua ta, mămică. Nu mai e 2 martie, mă, nu acum. Iar le încurcăm, pe bune, nu. Mâine este ziua mărțișorului. Gata, că am intrat cu 2 minute în programul lui Boba. Avem să dăm 200 de euro. Problemă, mai au un buchet de flori. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Kiss FM.